Hey DJ. Yeah. Hey yo, big up the new hit. 2007. Play Music Studios presents. Denisa, Flori Salam, Mojo. Cineva mă sună cu număr privat și îmi spune că tu m-ai înșelat. Nu-i adevărat. E o voce de femeie care îmi spune că m-ai înșelat pe bune, da. Nu te-am înșelat. Îmi spune că sună cu număr privat cineva, spune că te înșel dragostea mea, da. Dacă tu crezi că e adevărat, spune mie de ce te sună cu privat. Poate că te sună o prietenă bună care vrea să facă prin asta o glumă. Aha. Sau poate că e din familia ta. Yeah. E bine că mai că ta nu prea mă vrea. Bine, ai încredere în mine, că eu nu te simt pe tine cu nimeni, cu nimeni. Tu iubire, ai încredere în mine, că eu nu te simt pe tine cu nimeni. Și vreau să-ți arăt. Aha. Sunt sincer cu tine atât cât pot. Yeah. Dar nu am cu cine să mă înțeleg. Cu tine înainte eu nu pot să merg. Fiindcă spui mereu că nu mai ai încredere și că nu știi cât de mult însemn pentru mine. Dacă îmi mai spui odată cât ai săturat, cred că eu te las în pace, nu am ce să fac. Iubire, ai încredere în mine,